باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بشرک لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرء فیک جاہلیت وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. باب اس بات کے بیان میں کہ معاصی من امر الجاہلیت، یہ امور جاہلیت امور کفر میں سے ہیں. ولا یکفر صاحبها بارتکابها، لیکن کافر نہیں بنایا جائے گا صاحب معاصی کو اگر وہ ارتکاب معاصی کا کرے. ہاں کافر بنایا جائے گا بشرک، شرک کرنے کی وجہ سے. اس باب کی ایک مناسبت ہے مقبل کے ساتھ، اور اس باب کا ایک مقصد ہے ترجمہ سے. ماقبل کے ساتھ رابطہ یہ ہے کہ ماقبل ابواب میں اعمال صالحہ کو جز من الایمان ثابت کیا گیا تھا، اور اس میں معاصی کو جز من الکفر ثابت کیا گیا. کفر ضد ہے ایمان کا، اور معاصی ضد ہے حسنات کا. تو ما قبل ابواب میں حسنات کو جز من الایمان شمار کیا گیا تھا، تو اس کے مقابل میں حسنات کے ازداد جو معاصی ہے جز من الکفر شمار کیا گیا، وہ کفر جو ضد ایمان کا. جب حسنات جز ایمان کے ہو گئے تو حسنات کی ضد معاصی جز ہوا کفر سے جو ایمان کا ضد ہے. ٹھیک ہے، یہ ربط ہے اس باب کا ما قبل کے ساتھ. باب کو معاصی من امر الجاہلیات ایک ربط. دوسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل ابواب میں مرجیہ کی بار بار تردید ہو چکی تھی. مرجیہ کا مذہب یہ تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، تصدیق حاصل ہونے کے بعد کوئی معصیت مضر نہیں ہے ایمان میں. تو امام بخاری نے ابواب سابقہ میں رد کیا تھا کہ معاصی جو ہے وہ مضر فی ایمان ہے. یہ باب ان کی دلیل ہے کہ معاصی اس لیے مضر فی ایمان ہے کہ معاصی من امر الجاہلیت، یہ اجزاء کفر کے ہیں، اور کفر جو ہے وہ نقصان ایمان میں دیتا ہے. تو کفر کے اجزاء جو معاصی ہے یہ ایمان میں مضر ہے، نقصان دہ ہے. یہ دو ربط ہے اس باب کی ماقبل کے ساتھ. پہلا ربط کیا ہے کہ ماقبل ابواب میں حسنات کو جز من الایمان شمار کیا تھا، تو اس باب میں معاصی کو جز من الکفر ثابت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ معاصی ضد حسنات کے اور کفر ضد ایمان کا. تو جب حسنات جز من الایمان ہو گئے تو معاصی جز من الکفر ہو گئے، کیونکہ یہ ازداد ہے. اب وہ ایمان کا جز ہے تو یہ کفر کا جز ہے، کیونکہ کفر ضد ایمان کا. ایک مناسبت یہ. دوسری مناسبت ما قبل ابواب کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل ابواب میں بار بار امام بخاری مرجیہ کی تردید کر چکا ہے. مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، تصدیق کے بعد کوئی معصیت مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے ایمان کے اندر. اب امام بخاری نے ان کی تردید کی تھی کہ معصیات مضر ہے فی ایمان، یہ دعویٰ تھا. اور اس باب میں دلیل ہے کہ معاصی اس لیے مضر فی ایمان ہے کہ المعاصی من امر الجاہلیت، کہ معاصی جو ہے یہ تو اجزاء ہے کفر کے, اور کفر مضر للایمان ہے, تو اجزاء کفر جو معاصی ہے وہ بھی مضر للایمان ہے. بات آئی سمجھ؟ یہ دو ربط ہے اس باب کے ماقبل ابواب کے ساتھ. ترجمۃ الباب کی مقاصد کیا ہے؟ تو مقاصد دو ہے, مقاصد دو ہے. ایک مقصد ہے ایمان کی ترکیب ثابت کرنے کہ ایمان مرکب ہے, اور وہ اس طرح کہ مصنف نے یہاں کہا کہ معاشی جزء کفر سے, تو کفر مرکب ہوا. او الاشیاء تعرف بازدادها, جب کفر مرکب ہوا تو اس کی ضد ایمان جو ہے وہ بھی مرکب ہوا. البتہ کفر کے اجزاء معاصی ہے اور ایمان کے اجزاء حسنات ہے. تو ایک مقصد ترجمۃ الباب کا ایمان کی ترکیب کو ثابت کرنا ہے کہ ایمان مرکب بسیط نہیں ہے, اور وہ اس طرح کہ مصنف نے یہاں معاصی کو جز من الکفر ثابت کر کے کفر کو مرکب ثابت کیا, اور جب کفر مرکب ہوا تو الاشیاء تعرف بازدادها, تو کفر کی ضد ایمان ہے, تو ایمان بھی مرکب ہوا. البتہ کفر معاشی سے مرکب ہے اور ایمان حسنات سے مرکب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مقصد ترجمۃ الباب کی. دوسرا مقصد ترجمۃ الباب کی مرجیہ کی تردید ہے. مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے, اس کے بعد کوئی گناہ مضر نہیں ہے, تو مصنف نے ان کی تردید فرما دی کہ ایمان معاصی جزء من الکفر ہے اور کفر مضر فی الایمان ہے, تو معاصی کیوں مضر نہیں ہے؟ کس کے اندر؟ ایمان میں. دو مقصد. ٹھیک. تیسرا مقصد ترجمۃ الباب کا رد خوارج پر. خوارج نے کہا تھا کہ مرتکب کبیرے کا جو ہے وہ کافر ہے, مرتکب کبیرے کا کافر ہے, جو گناہ کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا, کفر میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ مرجیہ کی تردید کرتا ہے, ولا یکفر صاحب بارتکابہا, صاحب معاصی کو کافر نہ بنایا جائے ارتکاب معاصی کی وجہ سے. بات سمجھ میں؟ تو تین مقاصد ہو گئے, ایک ترکیبی ایمان کا اس بات کی ایمان مرکب ہے وہ اس طرح کہ کفر کی ترکیب یہاں ثابت ہو گئی معاصی سے, اول اشیاء تعرف بازدادها, جب کفر مرکب ہے تو اس کی ضد ایمان بھی مرکب ہے. دوسرا رد مرجیہ پر کہ مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے, اس کے بعد کوئی معصیت مضر نہیں ہے ایمان میں, تو مصنف نے کہا کیوں مضر نہیں ہے؟ معاصی تو من امر الجاہلیت کفر, اور کفر مضر فی الایمان ہے, تو معاصی بھی مضر فی الایمان ہے. تیسرا مقصد رد ہے خوارج پر. خوارج کا مذہب یہ تھا کہ مرتکب کبیرے کا کافر ہے, دائر اسلام سے خارج ہے, تو مصنف نے خوارج کی تردید کی, ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بشرک, مرتکب کبیرے کو کافر نہیں بنایا جائے گا. اب بات سمجھ میں آئے؟ ماشاء اللہ, کرم الکاتبین آ گئے. آ گیا جو آ گیا, آ گیا, آ گیا, آ گیا, اپنی جگہ پر آ جاؤ. گزر گئے, گزر تو سب احوال کے لوگ ہیں ماشاء اللہ. یہ محاذ توڑا ہے, فضائل اعمال سنائے جا رہے ہیں, سب احوال میں بیٹھو. اچھا, اب ترجمۃ الباب کے مقاصد تین ہو گئے. ایک مقصد کیا ہے کہ ایمان مرکب ہے, دوسرا مقصد کیا ہے رد ہے مرجیہ پر. یہ دو مقاصد ہے ترجمہ اول کے, باب المعاصی من امر الجاہلیہ. تیسرا مقصد یہ ہے رد خوارج پر کہ مرتکب کبیرے کا کافر نہیں ہے, یہ مقصد ہے دوسرے ترجمے کا. ولا یکفر صاحبہ, کافر نہ بنائے جائے صاحب معاصی کو بارتکاب ہا الا بش. ٹھیک ہے, آخری بات, یہاں دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ ہے المعاصی من امر, اور دوسرا ترجمہ ہے ولا یکفر صاحبہا بی. ترجمہ اول کی دلیل کہ المعاصی من امر جاہلیت, اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور کا فرمان انک امرء فیک جاہلیت. ایک صحابی نے دوسرے کو تانا دیا کہ تمہاری ماں لونڈی تھی, تمہاری ماں لونڈی تھی. اب کسی کو تانا دینا, کسی پر الزام لگانا, یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا انک امرء فیک جاہلیت. اب وہ دوسروں کو تانا دینا, دوسروں پر الزام, دوسری کی توہین, یہ معصیت ہے. اور امام بخاری نے کہا تھا کہ معصیت من امر الجاہلیہ, نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا انک امرء فیک جاہلیت. یہ ترجمہ اول کی دلیل ہے. ترجمہ ثانی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ کافر ہے یا نہیں؟ خوارج نے کہا تھا کافر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ولا یکفر صاحبہا بارتکابہا میں خوارج کی تردید کی کہ گناہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. اس کی دلیل ہے وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, ما الفاظ عامہ میں سے ہے کہ شرک و کفر کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ قابل معافی ہے. حدیث دلیل ہے ترجمہ اول کا, اور قرآن دلیل ہے ترجمہ ثانی کا. بات سمجھ میں آئی؟ بخاری میں اہم چیز یہ ہے کہ جو ترجمہ الباب ہے وہ امام بخاری دعویٰ بناتا ہے, اس کے ذیل میں جو آیات اور حدیث نقل کرتا ہے اس کو امام بخاری دلیل بیان کرتا ہے. دلیل کا انتباق مطابق ہونا دعویٰ کے ساتھ ضروری ہے. بخاری میں مشکل یہ ہے کہ اس آیت کا انتباق ترجمہ کے ساتھ کیا ہے, اس حدیث کا انتباق کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں دو تراجم تھے. اول ترجمہ یہ ہے کہ المعاصی من امر جاہلیہ, گناہ جو ہے یہ جاہلیت کے اجزاء ہے, امور ہے. ٹھیک ہے, اس سے رد کیا, مقصد کیا تھا ایمان کی ترکیب, کہ جب کفر مرکب ہے معاصی سے تو ایمان مرکب ہے حسنات سے. اور مرجیا کی تردید کہ مرجیا نے کہا تھا ایمان تصدیق کا نام ہے. اس کے بعد جو آدمی گناہ کرے وہ گناہ اس کی ایمان میں مضر نہیں ہے, تو مصنف نے مرجیا کی تردید کی کہ معاصی جو ہے وہ تمہاری جاہلیت میں سے, اور کفر مضر لل ایمان ہے, تو اجزائی کفر مضر لل ایمان ہے. اس ترجمہ کے لیے دلیل پیش کیا انک امرء فیک جاہلیت. میں نے کہا ایک شخص نے دوسرے کو تانا دیا کہ تمہاری ماں لونڈی تھی, تو حضور نے الزام لگانے والے کو فرمایا انک امرء فیک جاہلیہ. اس کا انتباق ترجمہ اول کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے دوسرے کو تانا دیا جو گناہ ہے, دوسرے کی توہین کی جو گناہ ہے, اور حضور نے اس گناہ کو جاہلیت قرار دیا. ٹھیک ہے, اور آیت کریم ترجمہ ثانی کی دلیل ہے کہ خوارج نے کہا تھا مرتکب کبیرے کا کافر ہے. ہم کہتے ہیں ایک عمل گناہ کا ہے اور ایک نظریہ گناہ کا ہے. اگر انسان عمل گناہ کا کرے لیکن نظریہ یہ ہے کہ میں گناہگار ہوں یہ گناہ ہے, تو وہ مسلمان ہے, وہ کافر نہیں ہے. ہاں اگر ایک آدمی نظریہ بدل دے اور حرام کو حلال سمجھے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اب خوارج نے کہا تھا کہ محض عمل گناہ کا جو ہے وہ کفر ہے, تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لا یکفر صاحبہا بارتکابہا, ایک آدمی کو ارتکابی معاصی کی وجہ سے کافر نہیں کہا جا سکتا. اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ پاک بغیر توبہ کے شرک قبول نہیں کرتا. ویغفر ما دون ذلک لمن, اب مدون ذالک میں شرک کے علاوہ تمام گناہ آ گئے اور وہ قابل معافی ہے, معلوم ہوا کہ معاصی کفر نہیں. ٹھیک, اس پر علامہ عینی نے ایک اعتراض کیا ہے کہ یہاں ایک شرک استثنا ہے کہ اللہ شرک بغیر توبہ کے قبول نہیں کرتا, باقی شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کرتا ہے اور تمام گناہوں میں کفر بھی ہے. ایک شرک ہے, ایک کفر ہے. ایک شرک ہے, شرک خاص ہے اور کفر عام ہے. ہر مشرک کافر ہے مگر ہر کافر مشرک نہیں ہے. یہود کافر ہے لیکن مشرک نہیں ہے ادعاءً, یہود جو ہے یا عیسائی کافر ہے لیکن مشرک نہیں ہے. مشرک وہ ہے جو خدا کے ساتھ اس کی ذات میں کوئی برابر سمجھے, خدا کے ساتھ اس کی صفات میں کسی کو برابر سمجھے, خدا کے ساتھ اس کے اسماء مخصوصہ میں کسی کو برابر سمجھے, خدا کے ساتھ اس کے اختیارات میں کسی کو برابر سمجھے, خدا کے ساتھ عبادت میں معبود ہونے میں کسی کو برابر سمجھے, یہ شرک. ٹھیک ہے, اب اہل یمامہ نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا اور ایک جھوٹا نبی جو ہے انہوں نے کھڑا کیا تھا, تو وہ کافر تھے لیکن وہ مشرک نہیں تھے. تو کفر جدا چیز ہے, شرک جدا ہے. ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہے. جب جدا ہو گئے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے تمام گناہ شرک کے علاوہ معاف کرتا ہے اور شرک کے علاوہ کفر بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یغفر و ما میں ما اگر چھ الفاظ عامہ سے ہے لیکن اس ما میں تخصیص کی آنے والے لفظ نہیں, دون دون کہتے ہیں کام کو, اور کفر شرک سے کم نہیں. کفر شرک سے, اس کا معنی یہ ہے کہ شرک سے کم کم گناہ توبے کے بغیر اللہ معاف کرتا ہے اور کفر شرک سے کم نہیں, لہذا وہ اس استثناء میں نہیں آتا. تو شرک بغیر توبہ کے اور کفر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہے. باقی بات آ گئی سمجھ میں. امام بخاری کا دوسرا ترجمہ کیا تھا کہ ارتکابی کبیرہ سے انسان کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. اس کی ایک دلیل یہ ہے یغفر ما دون ذلک. دوسری دلیل ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر دو ٹولے مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان کے آپس میں صلح کی کوشش کرو. اب دیکھو طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کہ دو فرقے آپس میں قتال کرتے ہیں, آپس میں, اور قتال گناہ ہے, قتال گناہ ہے. حدیث میں ہے سباب المسلم فسوق وقتاله کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, اس کی گواہی قبول نہیں ہے. وقتاله کفر, اور اس کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے, یعنی عمل کفر کا ہے. تو دیکھو یہاں قتال کا بھی ذکر ہے جس کو معصیت کہا گیا, اور ساتھ مومنین کے اطلاق ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, تو قتل کی ہوتی ہوئی وہ مومن ہے, قاتل ہو کر بھی وہ مومن ہے. معلوم ہوا کہ ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. فَسَمَّاهُمْ الْمُؤْمِنِينَ, یہ امام بخاری کا قول ہے, اللہ نے مقاتلین کو مومنین ٹھہرایا حالانکہ قتال گناہ ہے, اور گناہ کے باوجود اللہ نے ان کو مومن ٹھہرایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کی وجہ علماء نے عقلی یہ بیان کی کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور تصدیق دل کی گہرائیوں کا نام, اور عمل کا تعلق, گناہ کے عمل کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے. تو گناہ کا ہاتھ ایمان تک نہیں پہنچتا, جب نہیں پہنچتا تو ایمان کو باطل کیسے کرے. ٹھیک ہے, متنبی کو کسی نے کہا تھا نا, یار ساری دنیا آپ کو ملامت کرتی ہے کہ معشوق سے محبت نہ رکھو, تو ایک معشوق ہے اس کی محبت دل سے نکالو. تو اس نے کہا عزل العوازل حول قلب تائی وحو الاحبت منہ فی سودائی. فرمایا کہ لوگوں کی ملامتی دل سے باہر باہر ہے اور محبوب کی محبت دل کی گہرائیوں میں, یہ پکڑ لے اندر ہاتھ ڈال دے تو نکال دے. جب ان کی ملامتی دل کی گہرائیوں تک پہنچتی نہیں ہے تو بات سمجھ میں آ گئی. ادب بھی میرے خیال میں خیر ما خیر شما, ادب پڑھا کرو اس سے انسان زندہ ہو جاتا ہے. چستی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے, سستی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سستی کا علاج چستی ہے, اس کا علاج تعویذ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تعویذ کرو کہ ہم نماز پڑھیں روزہ رکھیں تبلیغ میں جائیں, بھائی اس کی تعویذ کیا ہے؟ چستی, چستی سے سستی دور ہو جائے گی تو نماز پڑھنی شروع ہو جائے گی. اچھا, اور چستی آتی ہے محبت سے. کیسے؟ محبت جھوٹ کو بھی سچ بنا دیتی ہے, جھوٹ کو بھی. متنبی کا معشوق مر گیا, اس دن بارش ہو گئی تھی, تو متنبی نے کہا کہ یہ بارش نہیں ہے, بادل جب آتا تھا میری محبوب کی زیارت کے لیے آتا تھا, آج بادل آیا اور وہ نہیں ہے, تو یہ رو رہا ہے کہ اس کی دیدار سے محروم. ان صحاب الغرہ غیبنا تحتها فما ترقى له الدماء. فرمایا اس نے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا تو رو پڑا. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے یا نہیں؟ لیکن اس کو محبت تھی, تو خدا سے تو سچی محبت ہے. اگر وہ پیدا ہو جائے تو یقیناً انسان دین کی کسی شعبے میں بھی سستی نہیں کرے. حدثنا عبد الرحمن بن مبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب و یونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكر فقال اين تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. ترجمة الباب کیا تھا؟ کہ جو آدمی گناہ کرے وہ کافر نہیں, اور حدیث میں ترجمہ یہاں سے ہے اذا التقى المسلمان بسيفهما, جب دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال کر قتال کریں. تو مسلمان کے خلاف تلوار نکالنا اور اس کے ساتھ لڑنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اور حضور نے فرمایا المسلمان, تلوار چلانے کے باوجود جانبین مسلمان ہیں, معلوم ہوا کہ گناہ اور اسلام جمع ہو سکتا, اسلام اور گناہ جمع. یہ ہے ترجمۃ الباب اذا التقى المسلمان بسيفهما. ترجمۃ الباب بھی یہ تھا کہ ارتکاب کبیرہ سے مسلمان کافر نہیں ہوتا, اور یہاں بھی آیا ہے دو مسلمان آپس میں لڑے یہ لڑنا گناہ ہے, تلوار اٹھانا مسلمان پر گناہ ہے. لیکن حضور نے کیا فرمایا اذا التقى الكافران یا اذا التقى المسلمان؟ ٹھیک ہے, حدیث کا شانی ورود یہ ہے کہ جنگ جمل حضرت علی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی, تو ایک صحابی تلوار صاف کر رہا تھا. ابو بکرہ ایک صحابی ہے, اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا علی کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا بیٹھ جاؤ, دونوں مسلمان ہیں. اور حضور نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑے تو ان کی سزا یہ ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو اب دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوست کو جنگ میں جانے سے منع کیا, لیکن منع کرتے کرتے جنگجوؤں کو کافر کہا یا مسلمان کہا؟ مسلمان کہا, اور یہ اس کا اپنا قول نہیں ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. معلوم ہوا کہ ارتکاب کبیرہ سے مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا. بس یہی مقصد ہے امام بخاری کا اس حدیث سے. ٹھیک ہے, دیکھو قال ذهبت احنف ابن قیس, فرماتے ہیں میں شروع ہوا لانصر حضر رجل, کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کروں. فلق یعنی ابو بکرہ، ابو بکرہ، یہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، میرے ساتھ ملاقات کی ابو بکرہ نے. فقال این ترید، کہاں تمہارا ارادہ ہے؟ قل، تو میں نے کہا انصر حاضر رجولا، میں حضرت علی کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. قال ارجع، واپس لوٹو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے جب لڑتے ہیں دو مسلمان بے سیفہما، تلواروں کے ذریعہ، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول کس میں ہے؟ جہنم میں. ایک گناہ ہے، ایک اور ایک زی کے ساتھ ذلت ہے، زی کے ساتھ ذلت، اور ایک خطا ہے. گناہ کے لیے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو کام میں کروں وہ حرام، دوسرا یہ ہے کہ اس کے حرام ہونے کا علم، تیسرا یہ ہے کہ میں ارادتاً کروں. ٹھیک ہے، گناہ کے لیے تین شرطیں ہیں. ایک یہ کہ جو عمل میں کروں وہ حرام ہو، دوسرا یہ ہے کہ حرام ہونے کا علم ہو، تیسرا یہ ہے کہ میں ارادتاً کروں. کتنے ہو گئے؟ اگر فعل حرام نہیں تھا تو وہ گناہ نہیں ہے، بیوی سے ہم بستری عمل ہے لیکن حرام نہیں ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا. حرام تھا لیکن حرام ہونے کا علم نہیں تھا، اجنبیہ کو منکوہ سمجھ کر کے ان کے ساتھ ہم بستری کی، تو یہ عمل گناہ ہے لیکن علم نہیں تھا، اس نے بیوی سمجھ کر کے بدعملی کی، یہ بھی گناہ کے زمرے میں نہیں آتا. عمل گناہ بھی ہے اور گناہ کا علم بھی ہے لیکن ارادہ نہیں ہے گناہ کرنے کا، ارادہ نہیں ہے گناہ کرنے کا، اس کا نام ذلت ہے. ذلت کا معنی صدور فعل حرام کا بنیت الفعل المباح، کہ انسان حرام کام کرے لیکن نیت ہو حلال کام کرنے کا. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت کی تھی کہ دو آدمیوں کی لڑائی ختم کرے، وہ قبطی کی سانس ناک میں تھی، اس کو مکہ لگا، وہ مر گیا. تو صدور پہلے حرام کا ہے جو قتل ہے، لیکن بنیت پہلے حلال. تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم گناہگار نہیں کہہ سکتے، اس کو ذلت کہتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسارۂ بدر کے بارے میں صحابہ سے مشورہ لیا، چونکہ اکثریت کا فیصلہ تھا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے ان کو توبہ کی توفیق مل جائے، ان کی اولاد مسلمان ہو جائے، قتل ہونے سے تو ان کی توبہ کا دروازہ بند ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا، اور یہ فعل مباح تھا کہ توبہ کی نیت سے کسی کو مہلت دی جائے، لیکن خدا کے ہاں وہ درست نہیں تھا. اس کو کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا، اس کا نام ذلت ہے. ہاں یہ ہے کہ نبی سے جب ذلت صادر ہو جائے فوراً اطلاع آتی ہے تاکہ امت اس کی پیروی نہ کرے. موسیٰ علیہ السلام سے قتل کا صدور ہوا فوراً، انہ من عمل الشیطان، کہ شیطانی عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذلت کا صدور ہوا، قرآن اترا، ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، تاکہ امت پیروی نہ کرے. تو اس کو گناہ نہیں کہہ سکتا. مولانا مودودی نے انبیاء علیہ السلام پر اس لیے اعتراض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ بات کہی تھی کہ بل فعلہ کبیرہم، موسیٰ علیہ السلام نے تو قتل کیا تھا، یونس علیہ السلام تبلیغ چھوڑ کر جو ہے العیاذ باللہ بھاگ گئے تھے. انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں ہے، یہ اس کی جاہلیت ہے. انبیاء علیہ السلام صغائر کبائر سے معصوم ہوتے ہیں، جو افعال ہمیں گناہ نظر آتے ہیں ان کو ذلات کہتے ہیں. ذلات گناہ نہیں ہے، گناہ کے لیے شرط ہے کہ فعل حرام ہو، علم و حرام ہونے پر اور ارادتاً کیا جائے. ٹھیک ہے غیر مخلد، ایسے نہیں خلاف موجودی میں شمار ہو کر انبیاء پر لعنت کیا. حضرات صحابہ کرام سے جو صادر ہوتے تھے وہ گناہ بھی نہیں تھے اور وہ ذلت بھی نہیں تھے، وہ خطا ہے. خطا کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز غلط ہو آپ حق سمجھیں, اس میں بھی اللہ آپ کو ثواب دے. یہ ہماری جذباتی لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ حق پر ہے, امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے سری غلطی پر ہے, یہ بات غلط ہے. متکلمین کہتے ہیں آپ اپنے امام کی تقلید کرو, لیکن ساتھ یہ گمان رکھو ہو سکتا ہے ہماری بابا جی سے غلطی ہوئی, امام شافعی حق پر, شوافی امام شافعی کی تقلید کرے اور یقین کے ساتھ کرے, لیکن ساتھ یہ نہ کہے کہ امام شافعی پیغمبر ہے, اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. ساتھ یہ گمان رکھے ہو سکتا ہے شاہ صاحب سے غلطی ہوئی ہو اور حناف کے بابا نے جو ہے وہ حق تک پہنچ چکا ہو. اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی. اجتہادی غلطی گناہ نہیں ہے, بلکہ حدیث میں ہے کہ مجتہد اجتہاد کر کے حق تک پہنچتا ہے, اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے, ایک کوشش کا ثواب, ایک حق تک پہنچنے کا ثواب. اگر مجتہد اجتہاد کرے اور حق تک نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اجتہاد کوشش کا ثواب دیتا ہے, حق تک پہنچنے کا ثواب نہیں دیتا. تو مجتہد فی الخطا مصاب ہے, معتاب معتوب نہیں. حضرات صحابہ کرام کے آپس میں جو لڑائیاں تھیں وہ اجتہادی غلطی کی بنیاد پر تھی, ملگیری کی بنیاد پر نہیں تھی, دنیا کی محبت ان کے دلوں میں تھی نہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ حاض القاتل, قاتل تو آگ میں جائے گا, فما بال المقتول, مقتول کیوں ہو جاتا ہے؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ, اس کے دل میں بھی چاہت تھی کہ میں قاتل کو پہلے ماروں, اس ارادے کی وجہ سے, اس ارادے کی وجہ سے. محدثین لکھتے ہیں کہ ایک ہم ہے, ایک ہم ہے, ایک وسوسہ ہے, ایک عزم ہے. وسوسہ یہ ہے کہ اجنبی عورت کی صورت ذہن میں ادھر سے آئی اور ادھر سے نکلی, قرار نہیں پکڑی, اس کو کہتے ہیں وسوسہ, اس سے انسان مخوض نہیں. ایک ہم ہے کہ نامحرم کی صورت آ گئی اور آپ نے روک لی, سوچنا شروع کیا, لیکن پھر نکل گئی, اس کو کہتے ہم, یہ بھی قابل مؤاخذہ نہیں. ایک ہے ارادہ, ارادہ یہ ہے کہ صورت آئی, یہ وسوسہ ہے, اور وہاں ٹھہری, یہ ہم ہے, اور آپ نے اس کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا, یہ عزم ہے, یہ عزم گناہ ہے. صوفیہ لکھتے ہیں کہ وسوسہ آنے نہ دو, اگر آ جائے تو وہ ہم, ہم ہونے نہ دو, ہم بن جائے تو اس کو عزم نہ بننے دو, اگر عزم بنا دیا تو اس کو عمل نہ بننے دو, اگر عمل بن گیا تو اس کو عادت نہ بننے دو, اگر عادت بن جائے پھر وہ گناہ گناہ نہیں سمجھا جاتا, انسان کافر ہو جاتا. اس لیے علاج یہ ہے کہ انسان وسوسہ نہ آنے دے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر غیر اختیاری طور پر وسوسہ آئے تو خدا را اس کو ہم کے مقام تک نہ پہنچے, کہ ان کو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ. اگر ہم بھی بنا تو انسان عزم میں قدم نہ رکھے, عزم کا معنی عملی جامہ پہنانے کا, اور اگر ارادہ بھی بنا تو پھر عمل روکے. اگر عمل بھی نہ روکے اور گناہ ایک بار ہوا تو عادت کو روکے, اس گناہ کو عادت نہ بنا لے. عادت بننے کے بعد پھر گناہ کا احساس ختم ہوتا ہے, اور جہاں گناہ گناہ نہ سمجھا جائے یہی گناہ. اس لیے چھوٹی گناہ سے انسان بڑے میں قدم رکھتا ہے, اور بڑے کا بارڈر کفر کے ساتھ ملتا ہے. اس لیے صوفیہ کے نزدیک تو چھوٹا گناہ ہے نہیں, انسان اپنی کمزوری کو دیکھے اور خدا کی عظمت کو دیکھو, اتنا چھوٹا انسان اتنی بڑی خدا کی مخالفت کرے, یہ کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس لیے انسان گناہ سے وسوسہ کے درجے میں بچے, پھر ہم کے درجے میں بچے, پھر عزم کے درجے میں بچے, پھر ایک بار عمل کے درجے میں بچے, اس کو عادت نہ بنائے. یہاں جو آیا ہے کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ, اس کے دل میں ارادہ عزم تھا, معلوم ہوا کہ عزم قابل مؤاخذہ ہے, وسوسہ نہیں ہے, ہم نہیں ہے, لیکن ارادہ ہے, ارادہ نیکی کا کرو تب بھی اللہ ثواب دیتا ہے، ارادہ گناہ کا کرو، صوفیہ تو کہتے ہیں اس کا عذاب ملتا ہے، فقہا کہتے ہیں نہیں، عقاب نہیں ملتا لیکن خطرناک ہے. حدثنا یہ وفاق المدارس میں طالبان حدیث میں جو پڑھتے ہیں پرچے میں وہی